nowym bądź co bądź koncercie i widzieć wokół siebie same uśmiechnięte twarze. Ta muzyka czyni cuda. Mam nadzieję, że ci, którzy we wtorek zameldują się naprzeciwko zespołu, będą przeszczęśliwi. No dobra, a ja z tej okazji, że ten Tool jest tak blisko, pomyślałem, że jeszcze dzisiaj do niego wrócę. To już nie będzie nagranie, które zmieści się na koncercie, ale niewiele jest okazji, by do niego sięgnąć, a dziś ona jest. Ale to za kilkanaście minut. Teraz zespół, który nazywa się Valley of the Sun. Nazywają się Valley of the Sun, jest ich bodaj 5 i trochę płyt już na koncie się uzbiera. W 2010 wydali swoją pierwszą płytę jeszcze własnym sumptem, potem chyba najbardziej rozpoznawalną Electric Talons of the Thunderhawk w 2013, no i kolejne się pojawiały. Teraz 5 dyskografii Old Gods, a mnie tutaj ten Tool schowany w środku. Wiadomo, że nie jest to ten Tool, bo Tool jest tylko jeden, ale gdzieś to nawiązanie ciągle słychać. Cieszy mnie to bardzo, że ta muzyka ciągle żyje, ma się dobrze. Valley of the Sun. No i jeszcze drugi składnik muzyki Tula, bo widzę, że państwa elektryzuje ta informacja o wtorkowym koncercie. Cieszę się, zazdroszczę. To trans, który w muzyce Tula zawsze był obecny. We'll be right back. Pamiętają Państwo formację Goat? Słuchaliśmy trochę tej szalonej muzyki w mikrokosmosie. No to tutaj człowiek, założyciel Goatman, gościnnie na płycie Juju. Juju to jest Joele Valenti. To jest człowiek, który mieszka sobie w Palermo i tam założył sobie zespół, który nazwał Juju. Trzecia płyta w dyskografii i kilka takich właśnie transowych utworów, które zostają w głowie. Juju rozpoczął dzisiejsze nasze spotkanie, gdyby Państwo jeszcze pamiętali, co było godzinę i trochę temu. Więc wróciłem do tego albumu i jeszcze chciałbym, ale już się nie uda. Za to wrócę do klasycznych, amerykańsko brzmiących dźwięków. Gotta watch where you're stepping. Everywhere it's bad news. People in a hurry, devouring their food. Fire and fury, humans in a bad mood. Ever seen, how could it be without the rain to keep it clean? Down here with the mongrels, camped out with the dogs, it's an age-old feeling coming out of the fog. That was the night all the lights went black, just keeping that devil from off of my back. And this song is my savior. Coins for a break from the cold. There were women everywhere. They all looked like my wife. I was feeling solitaire. Needed a break from this life. Rats in the underground, vermin in the tube. You gotta watch where you're stepping. Everywhere it's bad news. W 2002 roku wydał swoją pierwszą epkę, a do dziś tych płyt uzbierało się przynajmniej 8-10 w dyskografii. Leroy Stagger, Kanadyjczyk, który jak słychać gra klasyczne amerykańskie country. No a tutaj trafił nam się z takim nagraniem troszkę bardziej, jakby to powiedzieć, madrugadowym. Trochę gdzieś tę stronę Sievert mógłby to spokojnie zaśpiewać i wymyśleć. No, takie jedno nagranie, nowa płyta właśnie się ukazała. A zaraz obok dwuosobowy zespół Planes on Paper z Waszyngtonu. Thank you. better for the predator. Had our hooves and lions will be. Had our hearts sharp in our teeth. Swallow guilt so we can eat. And pray for sleep to clear our minds in the trail of death we left behind. What difference could it make how long we last? Seek out what we need to see to help us hold on, believe, and tell ourselves that all that's fish is grass. Sobie wyobraziłem i wymarzyłem, ale to prawdopodobnie niemożliwe, by zaczynać dzień, by otwierać oczy, by mieć takie tempo jak to nagranie o tej porze w sobotę rano i nie spieszyć się nigdzie jak ta płyta. Edge Markings, tytuł płyty, Planes on Paper, tak się nazywają. A Mikrokosmos wraca za chwilę. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. A ja zapraszam Państwa. Ach... Tool będzie, ale taki nietypowy, bardzo, myślę, rzadko prezentowany. Thank you. Niegdyś częsty gość w naszym kraju, a teraz po 12 latach wracają ponownie, pojawią się w naszym kraju i znowu zrobią coś niezwykłego, mam nadzieję, z naszymi sercami, z naszymi brzuchami, przy pomocy potężnego basu. No i mam nadzieję, że znowu będzie to koncert, o którym będzie mówić się latami. Czwarta wizyta tegoż zespołu w naszym kraju, zespołu, który urósł do miana legendy jeszcze, że tak powiem, za życia i ciągle jest wspominany i jest jednym z ostatnich zespołów, które wytworzyły swoje własne rozpoznawalne brzmienie, bo przecież usłyszeć jakikolwiek nowy utwór i powiedzieć słyszę Tula w środku, to jest bardzo charakterystyczne. Gdzieś obok System of a Down, gdzieś obok Mars Volta, to są takie rozpoznawalne zespoły, które w ostatnich latach, na stu pewnie, stworzyły podobne wrażenie. No ale Tool przez to, że nie nagrywa, przez to, że nie koncertuje, no jesteśmy wszyscy wygłodniali. No i zobaczymy, co usłyszymy, co to będzie na tej płycie. Ona pod koniec wakacji powinna się pojawić. Na razie ci, którzy będą na koncercie we wtorek, będą mogli usłyszeć dwa utwory z nowego albumu zespołu Tool. No a burza ciągle w uszach gra. Tak, 10,000 Days ciągle w naszej pamięci, ciągle gdzieś tam w naszych uszach. No dobra, nawymądrzałem się, teraz będzie spokojniej, przynajmniej przez kilka chwil. Wracam do albumu Animal Choir zespołu Hell Name Is Kala. Tom Morris znowu w świetnej formie i cieszę się, że ponownie jako Hell Name Is Kala. Posłuchajmy. Thank you. To już końcówka albumu Animal Choir zespołu Helena i Mescala. Utwór nosi tytuł Robert and Gerda. I nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale mnie przy przesłuchiwaniu tego albumu chodził po głowie gdzieś Steve Hogarth i gdzieś zespół Marillion. Od czasu do czasu oczywiście, bo to nie jest ta muzyka, ale gdzieś coś takiego jest na tej płycie. No dobrze, jeszcze ostatnie dwa słowa o zespole Tool, bo widzę, że Państwo rzeczywiście przygotowują się do tego koncertu. Pani Mirka napisała, że jej syn będzie we wtorek na koncercie, ale też wysłała zdjęcie. Napisała, syn mieszka w Krakowie, ale plakat wisi u mnie w Sandomierzu, a tu na plakacie, jeżeli dobrze widzę, po raz pierwszy na koncertach w Polsce. Tool. Warszawa, Stodoła, 19 czerwca 2001, godzina 19.30 i Kraków, Hala Wisły, 20 czerwca 2001, godzina 20. No piękna, przepiękna pamiątka. Kwadrans do godziny 6. Wracamy po raz ostatni dziś do Rockiego Ericksona. If the way is clear, my friend, quick, if the way is clear, my friend, don't kick. Suddenly my fireplace is friendly. Bring in me home. Suddenly I make control. Take little things meaning big, so's I'm not alone. Suddenly I'm not sick. Won't you be and bring me home? We'll be right back.

blood-written bowl, a raspberry red. Playing Nero, they said he would fall again. And fall again. Płyta Somebody's Knocking ukaże się w październiku, a w listopadzie Mark Lanegan przyjedzie do nas na koncert. Na do usłyszenia jeszcze nagranie zespołu o znajomo brzmiącej nazwie Polish Club i w takim pozytywnym nastroju zostawiamy Państwa i mówimy do usłyszenia. Maciej Załęcki dyżurował przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski mówił te słowa. Do za chwilę. Autopromocja. Kocha pan ludzi, panie Henryku? Bardzo lubię ludzi. Wszystkich. A za co? A że są. Będzie o ludziach? Będzie. I nie tylko, prawda? Nie tylko. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Henryk Łapiński. Zapraszam do wysłuchania audycji w sobotę po godzinie 8.